राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 5 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 9 बजे रोहतक हरियाणा। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। घर को साफ रखते समय में कोई जीव जंतु न चाहते हुए मरते हैं तो क्या करना चाहिए? ऐसी छोटी छोटी बात। ये बात तो है, रोजाना साफ करो। नित्य प्रति साफ करने से ठीक रहता है, कुछ दिन हो जाने से जीव जमते हैं ज्यादा। रोजाना साफ करो। और मसाला है, धान है, कमरे के पापड़ है, बड़ी है, मुकड़ी चूक सी है, उनको साफ रोजाना देखना चाहिए। रोजाना हरामेश देखना चाहिए। अरे मेरे देखना तो बहुत कम होगा, ठीक होगा। ऐसे तो यही है, कुछ दिन बन जाते हैं तो जीव जम जाते हैं। और वो मैं नहीं करेगी नहीं थी पूरी ख्याल पूरा रखने पर फिर कोई मर जाए तो उसका पाप बहुत कम लगता है। ख्याल नहीं रखता तो पाप ज्यादा लगता है। बेपरवाह करता है बहुत ज्यादा फायदा लगता है, पाप लगता है। बहुत ख्याल रखने पर कोई भी तो बहुत कम पाप लगता है। कसाई खाना भारतवर्ष होगा, जिस ढंग से पशुओं का वध किया जा रहा है उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब खेतों में बैलों भैंसों की जगह आदमियों को जोता जाएगा। और पशुओं की घटती संख्या से स्पष्ट है कि अहिंसा का संदेश देने वाले देश में मांसाहारियों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन ये कब तक होगा? जब देश में पशुओं की संख्या समाप्त हो जाएगी तब मांसाहारी किस जंतु का मांस खाएंगे? तब मांसाहारी किसका मांस खाएंगे? तब शायद ये विकल्प के रूप में नरवध करके मानव मांस का भक्षण करेंगे। तब कैसा विषम और विभीष दृश्य होगा कि मानव मानव का ही मांस खाएगा। कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अमेरिकी होटल में खाना खाने में आदमी की अंगुली मिली, तब मांस भक्षण करने वाला काफी हो अल्लाह मचाता है। तब भविष्य में होने वाले भयानक सपने के बारे में नहीं सोचता है। सरकार को चाहिए कि वो मांस निर्यात को तत्काल बंद करे और देश की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से मानव कसाई खाने खोलने पर अभी से ही विचार प्रारंभ कर दे, ताकि 21 मानव कसाई खाने खोलने पर अभी से ही विचार प्रारंभ। ये व्यंग में कहना है कि मानवों के लिए कसाई खाना खोल दो, व्यंग में बोल रहे हैं कि ताकि अब लोगों की भूख बंद हो, क्योंकि आगे मानव का मांस मिलेगा और तो मिलेगा नहीं, पशु मर जाएंगे। ताकि 21वीं शताब्दी की आवश्यकता पूरी की जा सके। सवाल व जवाब दोनों सामने हैं कि मांसाहार का त्याग कर सिर्फ शाकाहार को ही अपनाया जाए। कहने का तात्पर्य शाकाहार पर जोर देना चाहिए सरकार। शाकाहार तो मछली मांस बनाने के लिए विशेष ऐसा करते हैं, जगह जगह मछली के लिए मकान बनाए, मांसाहार के लिए प्रोत्साहित करे। और मुर्गी पालन के लिए भी सरकार करती है। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे विचार से तो आध्यात्मिक क्षेत्र अधिक उत्साहित किया जाए, अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष प्रवेश हुआ जाए तो फायदा है, परंतु हमारे एक विशेष आफत आ रही है। आफत ये आ रही है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बनावटी पर बहुत आ गया, ज्यादा मात्रा में आ गया, असली चीज मिलनी कम हो गई। भाइयों से प्रार्थना है, बहनों से ही कहना है कि आप लोग असलियत पर विचार करो, बनावटीपन ज्यादा मत लाओ। बनावटीपन बहुत ज्यादा आ गया है, नकली नकली चीजें बनती चली जा रही है। साधु भी नकली तो गृहस्थ भी नकली, संन्यासी भी नकली, असली पाचा बहुत कम हो रही है, बनावटीपन ज्यादा जा रहा है। व्याख्यान है, सत्संग है, ये भी बनावटी ज्यादा हो रही है, असली कम हो रही है, क्या करें। हमारे तो ये विचार है वो मांसाहार कम हो, शाकाहारी हो, तो आध्यात्मिक उन्नति के विषय में अगर आगाड़ी सोचेंगे तो सब तरह से फायदा है। मांसाहार भी कम होगा तो स्वतः ही होगा। अपने विषय में दया चाहिए, दया। नारायण नारायण एक सिद्धांत है, ठीक ध्यान से सुनना। हमारे से जो बलवान है, उस बलवान से हम रक्षा चाहते हैं, ये एक सिद्धांत इतना बढ़िया है कि स्वाभाविक संबलता ठीक होगी। बलवान से रक्षा चाहते हैं तो आप जहां बलवान है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आप निर्बलों के ऊपर दया विशेष करो। नहीं तो बलवान से रक्षा चाहना ये बिल्कुल गलत है। आप जब तक बलवान हो निर्बल पर रक्षा करो, तब आप बलवान से रक्षा अपनी चाहने के अधिकारी बनते हो। और आप जो विचार कर निर्बलों पर विचार नहीं करते और उनको खाना ही चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो, तो बलवान से रक्षा पाने के आप अधिकारी बिल्कुल नहीं हो। बलवान से रक्षा चाहते हो तभी आपका उचित है कि आप जिसमें बलवान जिससे बलवान हो उसी रक्षा आप करो, तब आप बलवान से रक्षा की इच्छा कर सकते हो। नहीं तो सिद्धांत ये नहीं होगा। आप तो निर्बलों को कुचलते चले जाए और बलवान से रक्षा करें, कभी नहीं होगा। यहां से शुरू करो। ये जो अभी अखबार की बातें आई, इससे सिद्ध यही होता है कि आप जो जहां हो वहां ही ये शुरू करो। केवल बातों करने से और व्याख्यान देने से काम नहीं चलेगा। अपनी अपनी जगह जहां आप हैं वहां ही, जो बलवान नहीं है निर्बल है उसको सताओगे तो बलवान से आप रक्षा करना किस वास्ते चाहते हो, ये उचित है क्या? जब आप निर्बल की रक्षा नहीं करते और निर्बल को सताते हैं, उसको दुख देते हो, तो आपको कोई दुख नहीं देवे, ये आप असह्य क्यों करते हो? ये सिद्धांत ये कहता है कि अपने से निर्बल की रक्षा सब करो, तो आप जिससे निर्बल हो उससे आपकी रक्षा होगी। सिद्धांत ये है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि सबके पर कृपा करो, भजन ध्यान करो, जप करो, भगवान को याद करो। बिना आस्तिकता के ये बातें टिकती नहीं। एक ने मेरे से पूछा था कि एक बार जप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, और झूठ कपट जड़सादी बेईमान ये भी करते हैं, और एक ऐसे हैं जो भजन ध्यान नहीं करते या बाजार में झूठ खपट बेईमानी करते हैं, दोनों में कौन से है? दूसरा प्रश्न आया कि झूठ खबर नहीं करते, झूठ खबर से परहेज लगते हैं, आसन अच्छा करते हैं, अच्छा आसन करते हैं, पर भगवान को नहीं मानते। तो सिद्धांत से भगवान को नहीं मानते, उनका झूठ खबर नहीं करना चलेगा नहीं। मैं निर्णय से कि इसे यही निर्णय दिया है कि जो वास्तव परमात्मा को नहीं मानते और आचरण अच्छे करते हैं, उनके द्वारा बहुत नुकसान होता है। और झूठ खबर करते हैं और भगवान को मानते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनसे उद्धार की रक्षा की जाए। जैसे आदमी एक मर गया और एक सोता है, दो आदमी है, तो मुर्दा है उसे जीने की उम्मीद नहीं है और सोता है उसे उठने की उम्मीद है, क्योंकि प्राण है उसमें। तो भगवान को मानता है उसमें प्राण है, वो उठेगा, वो खराब है तो भी मुर्दा नहीं है, वो उसमें प्राण है। ऐसे जिसमें भगवान को ही नहीं मानता, जयराम जी जी है, उसे उठने की उम्मीद नहीं है, वे अच्छे आचरण है, वे बुरे आचरणों की जड़ है, वो अच्छे आचरण नहीं है। वो देखने में अच्छा दिखते अभी, परंतु धोखा है बीच में, जब तक आराम है जब तक ठीक करता है, और दुख पड़ने पर वो शुरू जाए उसमें, उसे मना कौन करेगा, उसको मना कौन करेगा। ये जो आप सोचो विचार, जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, पुराणों को नहीं मानता, इन बातों को नहीं मानता और आचरण से करता है, तो नास्तिकता पैदा कर रहा है, नास्तिकता का प्रचार कर रहा है और स्वयं नास्तिक हो रहा है, और अगाड़ी चलते हुए वे खराब आचरण से आ जाती है, मना करने वाला कौन। मूल से ही नाश कर दिया सबका ही, उनको मना कर, मना कौन करेगा। इस बात से कलयुग का जहां वर्णन शुरू हुआ रामायण में, प्रसिद्ध रामायण में, जहां का जुगरा शुरू हुआ, तो सबसे पहले वर्ण धर्म नहीं आ संसारी श्रुति विरोध सब नरनारी, यहां से शुरू हुआ है। तुम्हारे भाई बता, इनको रामायण सब याद है, इनको सब रामायण याद है, कहीं से कोई दुआ कोई चुपाई कहीं के पूछो, सातु कांड में से सब बता देगा, आप उसको परेशान हो जाएंगे। इस तरह से मैंने भी पूछा कि क्यों बात सच्ची है क्या, तो भी ठीक है। आरंभ में जहां नास्तिकता शुरू है, कलयुग का वर्णन होता है आरंभ में, ये वर्ण धर्म नहीं आ संसारी, ये जो वर्ण धर्म को हटा रहे हैं, वर्ण धर्म मत मानो, हरे के सेवा करो और हरे के खाओ हरे के करो, ये खास मूल है, ये बताए जिसका आप माने न माने आपकी मर्जी है, परंतु ये शुरू कहां से होता है, ये वर्ण धर्म नहीं आ संसारी श्रुति विरोध सब नरनारी, यहां शुरू होता है। रामायण की पुस्तक बता बी कहा कौन उत्तरकांड में 97 में, उत्तरकांड में 97 के बाद 98 नंबर का 98 का 98 अब देखो, आप लोगों से प्रार्थना है आप रामायण को देखें, जरूर देखें, आप कृपा करें, इतना कृपा जरूर करो कि रामायण में आप देखो। रामायण में उत्तरकांड में 98 मान 98 98 98 दो से शुरू होता है आगे गजू का वर्णन। तो आप ख्याल कर देखो, जहां वर्णन हुआ है ऐसा वर्ण धर्म और आश्रमचारी इसके उपराघात, ये क्या होगा कि आदमी आदमी को खा जाएगा, ये होगा इसका परिणाम। इसे जो आ जाए अखबार में बात, ये बात ठीक है ये, क्योंकि मर्श करना सीख गए, मर्श खाना खाओगे पशु तो थोड़ा दिन के रहेंगे। मैंने दो प्रश्न किया, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है। ये पशु जब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आधे से कम रहे पशु बहुत ज्यादा मात्रा में मारेंगे पशु, सभी जंगली पशु और वन के पशु गाँव के मनुष्यों में, मनुष्यों को साफ करने वाले गाय भैंस भेड़ बकरी आदि, ये पशु दोनों पशु मारे गए हैं, सर्प को मारा गया है और हाथी मारे गए हैं और जो लोमड़ी है, हिरण है, ये तो बहुत मारे गए हैं। अब इनमें हाथियों को मारना और सर्पों को मारना बंद किया है कि सर्पों को मारो, सर्प बहुत कम रह गए। हरे के रात में समझ में नहीं आती बात, ये सरकारी व्रत है कि इनको मत मारोगे। वो कमला बनती थी बढ़िया बढ़िया, जिसमें तूस बनती थी, जिसमें भेड़ के बच्चे निकाल करके मैंने जीते की बच्चा निकाल, मेरे ऊन करते थे, ऊन में उस मिला करके उससे बनाते बढ़िया, वो कपड़ा बहुत बढ़िया बनता है, वो बनाना बंद कर दिया भाई, ये मत बनाओ। ये पीछे बहुत कम रह गया, फिर बंद करेंगे, ये अभी सोचते नहीं है। इसका आरंभ हुआ है, ये बहुत खराब आरंभ है। वर्ण धर्म नहीं मत हो, राजा धर्म मत मानो, आप लोगों में बहुत लोग ऐसे हो गए। चोटी मत रखो, धोती मत रखो, चोटी है नहीं आदमियों के, ये आप मामूली चीज समझते हो, मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी कीमती चीज है। आप इसमें नाश करते करते ये मार्श खड़ा अपने जो कमजोर है उसको मार खा जाएंगे, ये बात होगी, इसका नतीजा यही निकलेगा। अरे वृद्धों की सेवा नहीं होगी, बूढ़े कहीं का काम करे, आज बूढ़े गाय बैंक को भेज दो, दया नहीं आती कि उम्र भर तुम्हारी काम सेवा करी, उस बैल को बूढ़ा हुआ भेज दो, कसाई बहन दो। ये आपकी निर्दयता, मनुष्यों पर निर्दयता होगी, बूढ़े माता पिता पर निर्दयता तो होगी, और जो कमजोर है उसको मारकर खा जाओगे, ये चीज होगी। अब आरंभ होती है यहाँ से, वर्ण धर्म ने आश्रमचारी श्रुति विरोध समी। बहनों माताओं से कहना है, रामायण देख लो आप, रामायण में उत्तरकांड के 98 दोहा से शुरू होता है, तो पहले ही पहल को समझने का, वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध समी, शास्त्रों का विरोध और वर्णाश्रम को मिटाना, यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ की आप समझते बैठे, इनमें प्राय करके वर्ण धर्म नहीं मांगने वाले बैठे है, नहीं चोटी कैसे छोड़ते, आप मामूली समझते हो, मामूली नहीं है, ये आपकी जड़ है, खास जड़ है, ये जड़ उखड़ रही है, और फिर वो नायत्राएं मचेगी, गरीबों को भी जोरदार बलवान मेरे बल खादा लेंगे, तब रो तब आप उखड़ेगी। बस शुरू यहां से होता है, कुछ अभी शुरू करते हुए और कुछ लिखते, और नहीं लिखा, ये लिखा है वर्ण धर्म ने यहाँ समाचारी श्रुति विरोध समी, श्रुति विरोध शास्त्रों को नहीं मानते, पुस्तकों भी पढ़ाई कम हो गई। मैं जब पढ़ता था संस्कृत, उस समय में जितनी संस्कृति पुस्तक मिलती थी, आज उतनी संस्कृति नहीं मिलती है। मैं सच्ची कहता हूँ, आप माने न माने, क्योंकि संस्कृत छपते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, लोग देखते ही नहीं। अब इतने आदमी बैठे हैं, इनमें संस्कृत पढ़ा एक दो तीन आदमी मिले, शायद मिलेगा, बताओ कोई शास्त्री आचार्य है तो दो चार उठो भाई, उठ बताओ तो सही, कोई आचार्य है संस्कृत आचार्य बोलो सब। तो ये दशा क्या होगी, ये दशा यही होगी, जो मनुष्य को मारकर मनुष्य का होगा, अंत की यही दशा होगी। आप पढ़ाई करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते तो वर्ण धर्म कैसे रहेगा, आश्रमचारी श्रुति विरोध, श्रुति का विरोध, शास्त्रों का विरोध, वर्ण धर्म का विरोध, आश्रम धर्म का विरोध, धर्म नहीं, धर्म कोई चीज नहीं है, हरे के खाओ, हरे के से प्यार करो, हरे के साथ खाओ। आप लोग ऐसा कर रहे हो, इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, बड़ा भयंकर होगा। आप कृपा करके अभी से साधारण सावधान हो जाओ तो कुछ दिन चलेगा हिंदू चलेगा तो हिंदू नाश, हिंदुओं का गायों का दो का नाश एकदम हो रहा है बड़े तेजी से। गायों को खेती करने वालों ने वर्षा होकर खेती ठीक हो गई, घास और खेत में रहते हुए गायों को निकाल दिया, छोड़ दिया 15-20 छोड़ दिया, निर्थ छोड़ दिया, बिने कोड़ी पैसे छोड़ दिया। नागौर की पट्टी में शुरू हुआ और अब फैल गया, अब और जगह फैला है, जगह जगह सैकड़ा गाया बिना धने के हो गई है, उनका पालन बड़ा कठिन हो रहा है। तुड़ी मंगाते हैं, घास पैदा नहीं हुआ है, अब ये वर्षा होने पर भी घास पैदा नहीं हुआ, तो घास बिना चारा नहीं मिलता है। अब हिसार में गायों देखी अच्छी है, यहाँ भी मैं गायों का दर्शन करता हूँ, ऐसा दर्शन हरे जी नहीं होता है, और गायों भी रिश्वत है, अच्छी गया है थोड़ी, पर थोड़ी भी है तो सही, और शर्म गाया नहीं इतनी। मैं जितनी आप गए इस देश में, इसमें कोई रोहतक में आपने ख्याल नहीं किया होगा, किया ख्याल मेरे वहां से आरंभ से क्या चले, अपने संसार से चले, तो मैंने ख्याल किया गाय देखने को नहीं मिली, देखने को गाय नहीं मिली, देखने को रस्ते है वहां, वो गायों का दर्शन यहाँ रोतू में होता है, इतना हंसी में नहीं हुआ, हिसार में नहीं हुआ, इतना दर्शन और में नहीं हुआ। परंतु एक बड़ी भारी समस्या है, ये जो प्लास्टिक की थैली है, ये प्लास्टिक थैली जितनी दादा बढ़ता होगी गाय बहुत जल्दी मरेगी, गाय सारे के साथ में खा लेती है और वो पछता है नहीं, वह गाय मरेगी ही और कोई उपाय नहीं है। बिना सर में मैंने बात सुनी, गाया मरी उनका चौर में चमड़ा निकालना हुआ, चमड़े का 13 किलो वजन एक गाय के पेट में, 13 किलो वजन वो प्लास्टिक थैलिया में लोग वो पछता नहीं, गाय बड़ी तोरी मरी थी, बड़ी बुरी बुरी दिशा से ऐसे पशु खा लेते हैं, तो ये प्लास्टिक थैलिया अगर बंद करो तो आप तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो गऊ मरेगी, पशु मरेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, वो खा लेती भीड़ में पछती हुए है नहीं, 50 वर्ष तक जमीन में पड़ा रहे तो ये प्लास्टिक घटता नहीं, अब पेट में कैसे पचेगा, ऋषि का साथ में पड़ा रहता इसे साथ खाएगी, इसका प्रचार आप कम करो तो आप बड़ी भारी कृपा होगी। मेरे मन में आती है गायों को देख देख कर आती है कि ऐसी गायों सुन रहे मर जाएगी, ये प्लास्टिक खाओगे अरे प्रेशर प्लास्टिक खा लेंगे, प्लास्टिक खा रहे अपने मरने के सिवाय तो उपाय है ही नहीं, कैसे उपाय करे बताओ, अरे वे मरने थे लिया आपने करने साग खाने तो जो चीज है तो हरेक चीज में मोटरों के ऊपर प्लास्टिक आ रहे हो, डंडा एक रे मामूली उस पर प्लास लगा हुआ, लोहे पर प्लास, चीजों पर प्लास, प्लास्टिक थैली थैली टट्टी जाने में अभी डंडा लगाया है हमारे उसमें प्लास लगा हुआ है, मैं ये देखता हूँ छोटी छोटी चीजों में प्लास है, और प्लास पर छोड़ फेंक देते हैं, फेंक देते वो कचरे में जाता है, कचरे के साथ वो गाय खाती है वो मर जाती है। अब आप मानो, मैंने उम्मीद कम है आप मानते कम हो, कृपा करो कृपानाथ, मानो तो फायदा होगा नुकसान नहीं होगा, मेरी बातें मानने में नुकसान नहीं होगा, अब इतने और मैं क्या कहूँ, बोलो क्या कहूँ, मेरी नीयत खराब नहीं, मैं आपको धोखा देना नहीं, आप अच्छे काम हो जाए अच्छे रहे ये मेरा विचार है, परंतु आप कहना मानते ही नहीं, इन थैलियों का व्यवहार ही मत करो, थैली बेचने वाले और काम में लेने वाले आप लोग ही तो हो और कौन है, आप ही तो हो और कौन है? आप लोग अगर बंद कर दो, हमें गांव में ठेली नहीं हमारे प्लास्टिक ठेली बंद करो सब, तो आप गाय बचेगी, आप ही बचोगे, फायदा होगा। नहीं मानोगे तो दिन वही आने वाला है जो अखबार में लिखा है, आज आया है कि मनुष्य मनुष्य उगाएगा और क्या करे। पशुओं की अपेक्षा हमने सुना है कि मनुष्य का मांस स्वाद होता है, तो घास से बनता है, ये बनता है अन्न से, वो घास से बनता है, तो घास खाए रहना होता है, उसे अन्न का बना हुआ मांस स्वादिष्ट होता है, तो मनुष्य को खाए शौक से मांस हो रहा आदमी से मैंने सुना है मनुष्य का मांस स्वादिष्ट होता है। ए, धर्म को मानते नहीं, आश्रम को नाम मानते नहीं, वर्ण को मानते नहीं, श्रुति विरोध, श्रुति का विरोध है तो शास्त्रों कौन मानेगा? वेदों की बात ही नहीं मानते तो मानोगे नहीं और क्या होगा? बड़ा भयंकर जमाना आने वाला है। 2000 के बाद 5-4 वर्षों के पेपर में 6 वर्षों के भीतर बहुत ज्यादा होगा, ऐसा कई आदमी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी मैं भविष्य जानता नहीं हूं, आप सब सुरक्षा में कहता हूं, आपकी चाल देखते हुए ऐसा होता है कि ये संभव है, ये बात ठीक दिखती है। मनुष्यों की चाल हो रही है, भ्रमदेव बने आशु नहीं मानते, चोटी नहीं मान सकते आप, चोटी नहीं मान सकते महाराज, अब क्या मानोगे आप बताओ? एक चोटी रगड़े क्या क्या दाम लगता है, क्या कोई परिश्रम होता है, क्या आपकी खराबी होती है? कृपा करके महाराज मेरे बताओ, एक सज्जन को उठो मेरे को बताओ, चोटी रगड़ने से क्या क्या फायदा हुआ बताओ, कृपा कर बताओ महाराज, मैं अनजान हूं, जानता नहीं हूं, इस बात से पूछता हूं, कृपा करो। चोटी के विषय में ग्रंथ लिखने का विचार है, एक पुस्तक लिख रहा है। गुरु के विषय में बहुत गड़बड़ी देगी, गुरु ने एक पुस्तक बहुत लिखी है, आप उसको पढ़ो तो सही, उसमें फिर संशोधन करना है विचार है। और उसे बनाना है, देखो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा तय कर पता नहीं है। और चोटी के विषय में लिखने का है, चोटी के बिना आपका सब निरर्थक होता है, संध्या अंदर गायत्री आपका निरर्थक होता है, आपका दान पुण्य निषिद्ध होता है। आज चोटी का संबंध है आगे परलोक के साथ में, जैसे वर्णनाम ब्राह्मणों गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण है, जिसका गुरु है अग्नि देव, अग्नि जहां कहीं सुलगाओ तो पहले धुआं होगा ही, नियम है, आग सुलगाओगे और लकड़ी ने धुएं से घास से तो पहले धुआं होगा, तो अग्नि की परीक्षा होती धुआं, तो धुआं जैसे ही होता है वो पहचान बताई आपके शरीर पर, शरीर पर ही पहचान है, अरे पहचान नहीं है फिर लोग तक इसका संबंध है। साधु सन्यासी हो जाते हैं वे नहीं रखते, जो सन्यासी साधु होते हैं वैष्णव रखते हैं, वैष्णवों की संख्या बहुत है, वैष्णव साधु रखते हैं, शेख साधु नहीं रखते, तो नहीं रखते तो उन्होंने नहीं रखने का हुआ। 1,00,000 मंत्र है वेदों के, उसमें 16,00,000 है उपासना के, 4,00,000 है ज्ञान कांड के, वो ज्ञान कांड में जावे उनको कोई चोटी नहीं करना है, उससे असूत नहीं होती, क्योंकि उनके पितरों के साथ संबंध नहीं है, माँ बाप कोई संबंध नहीं है, उनके रिद्ध विरुद्ध का संबंध नहीं है, उनकी चोटी रहित होते हुए कहने में संकोच होता है। मेरी चोटी रखने से मेरी दुर्दशा हुई है, मेरे की नंदा हुई है, आप लोग जानते नहीं हो, तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, असम की बात है, मैं छोड़ नहीं है। आपको कौन निंदा करता बताइए? अब सोरा करे आप आपस में करो, कोई मार्मिक बात कहे तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, चोटी न रखने से क्या फायदा है? हम बता सकते सन्यासियों की बात, हम बता सकते 4,00,000 मंत्रों की, 96,00,000 मंत्रों की नहीं, वो चोटी आपने छोड़ दी। एक ब्राह्मण जिसने उदाहरण है वो नीली लुंगी पहनने लगी, मैंने देखा अपनी आंखों से, देख आश्चर्य आता कि सिर्फ ब्राह्मण भी लुंगी पहनने लगे, अब दूसरों को क्या बताऊं। हमारे ऐसा गोल सी करके कपड़ा पहनना निषेध लिखा है, कपड़ा पहनना नहीं खुला, लुंगी होती सीमी हुई गोल गोल सीनी हुई उनको लेकर पहनते हैं, तो वह लेंगे वह भी नीले रंग की जमुना खास रंग है, जो हिंदुओं का शोक का चिन्ह है, शोक का चिन्ह, घर में कोई मर जाए तो नीला कपड़ा बांधते ऊपर नीली टोपी रखते हैं, अरे के भाई क्या कौन मर गया आप गए। और मुसलमानों का वो खास वेश है, मुसलमानों का तो एक था हाथ धो यू तो वही धोई हूँ, आप जो करो उल्टा करेंगे तो उनका रंग है वो ब्राह्मण के, मैंने देखा है ब्राह्मण के जिन्हें पहन जुड़ी लुंगी पहनी हुई। आप लोग कृपा करो, आप मामूली चीज मत मानो, आपके ये मनुष्य को खाने वाले मनुष्य हो जाएगा, ऐसे बड़े अनर्थ से बचने वाली चीज है ये, सबका नाश करने वाली आदि। और यही आपने विवाह में शुरू कर दिया, विवाह में खाना शुरू कर दिया, अब पुत्र जोता धोते पैर ले लिया, हमने जूता पहरा हुआ फिरते हैं, वही वही वही खा लिया, पांच सात आदमी मिले, दस पहले दस आदमी अगली चीज अपनी खा गया, बस सब कैसा आप जूठन खा रहे हो, बहुत रोगों का प्रचार होगा, बहुत पतन होगा। आजकल रोग ऐसे हो गए जिस रोग की परीक्षा नहीं होती और रोग की दवाई हुई नहीं है, वो हिंदुस्तान में रोग आ गया है, विदेशों में था यहाँ आ गया है, और व्यभिचार से बहुत फैलता है वो, और वो खुली है आज। आज कोई व्यभिचारी निषेध करता है तो ठीक नहीं रहता है, सब उत्संगता समझते हैं, ऐसी अच्छाई के बीच में बड़ी भारी बुराई भरी पड़ी है। ये जो गवाना में देख आया वे सब मनुष्यों खाने लग जाएंगे, ये दशा होगी, क्योंकि चलते तरह और क्या होगा बताओ, और दिखावट अपना आ रहा है, मनुष्य अपने पिंड छोड़ रहा है, आप छोटी छोड़ रहे हो, ये शुरू कर दिया आपने, आपने अपने घर से शुरू कर दिया, छोटी धोती छोड़ रहे लूंगी पहन करके, तीन चीजों में जाने का चौथी मैं जानता नहीं हूँ, याद नहीं मेरे को, खाना पीना में शुरू कर दिया खराब, बाजारों में खाना शुरू कर दिया, बाजारों में निकमी चीज पड़ी रहती है वो शाम को खान तक खराब हो जाती है, दुकानदार तो किसी तरह से पैसा पैदा हो जाए बेचना चाहते हैं, ऐसी ऐसी गंदी चीजें बिकती है और खाते हैं, आप खाते हैं, छोटे छोटे बालक खाते हैं, बालकों की अग्नि जिस ठीक रहती है तब तक तो वो ठीक विद्रवा होता है, वृद्धावस्था में मरेंगे वे, ज्यादा जियेंगे नहीं, ज्यादा जियेंगे नहीं, ऑपरेशन कराते हैं ज्यादा जियेंगे नहीं, पहले मरेंगे जरूर, उम्र खराब होती है, ऑपरेशन कराना है ये शरीर के लिए घातक है, रोग हो जा किसी अंश में तो भी जहां तक मन ऑपरेशन नहीं कराना, कटवाना नहीं, ये जो शौक से कटवाते हैं, ऑपरेशन करने शौक होगी शौक नहीं हो लगा नहीं चल में हमारे ऑपरेशन कर दो, अब उम्र कम होगी जल्दी मरोगे और रिवाज वो आएगा जो सोरों खा जाएंगे, देखो हमारे पता नहीं है, परंतु ये अंगुली मिली है ना, ऐसे छोकरे छोटे छोकदार अंगुली मिली है, जो गर्भ बात किया जाए वे छोरे का क्या करते हैं पता नहीं है, हमें बहम पड़ता है, उसे आचार बनता है, खाते हैं ये हिल तो गई मनुष्य मनुष्य में, फिर मनुष्य से कमजोर मार खा जाएंगे और क्या करेंगे, ये शुरू हो गया है, बालक जन्मता है तो खून बिगड़ जाता है, खून वो खून इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या काम में लेते पूरा नहीं है, पता नहीं है। माताओं को पूछो पता लगेगा। मैं तो छोटे बड़े में साधु हो गया पर मेरे पता है इस बात का, सच्ची बात है। छोटा था मैं जब घड़ियाले चातुर्मास किया था उस समय घर में गया गया तो एक देखा मैंने, मेरी देखी हुई बात है, खून मिलता है तो उनको इकट्ठा करके ले जाते हैं। अब क्या करते हैं बर्बाद हो जाने, ये माइयों को पूछो उसे बता देंगे। हमारे क्या पता, हम साधु ठहरे, हमने बिल्कुल साधु से सब में, पर साधु को अभी देख लिया है, देखा है आंखों से देखा है। अब वो खून इकट्ठा करें क्या करेंगे, भैंसों का खून गाय टप भरिया बड़े बड़े बटव कई मन का थम्प भरिया खून से बटव भरा हुआ, ऐसे कई जगह ऐसे सुनी है गया खून का इकट्ठा। कसाई खाने खून अलग होता है, मांस अलग होता है, हड्डी अलग होती है। जानवरों की जीव का तरीका बनाया आसार बड़ा बढ़िया होता है वो। आज देखा पनीर, पनीर की दुकान यहाँ पर पनीर लिखा हुआ देखा, देखा यार दो तीन दुकान चार दुकान देखा पनीर पनीर, जहाँ आए हैं ना इसी रास्ते पर है पनीर बनता है। वो गाय गाती है हिंदुस्तानी गाय को, गाय की आंतें लेकर और दूध में घुमाई जाए उससे दूध गाढ़ा पड़ जाता है उसका पनीर बनता है, ऐसी बात मैंने सुनी है। कहां तक सच्ची है मैं जानता नहीं, पता नहीं है। कई भाई दूसरी गायों में जो विदेशी गाय है इनमें वो शक्ति नहीं है, जो हिंदुस्तानी गाय के आंता में जो शक्ति है वो शक्ति इन गायों के आंता में नहीं है, उन आंतों से बनता है वो, उन पनीर बनाते हैं ऐसा सुना है। आप लोग ख्याल करो कहां से बनता है, किस तरह से बनता है, किसी को मालूम हो तो बताओ भाई, किसी को मालूम हो तो। ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को खाने में आती है, इस वास्ते गायों की रक्षा की आपके मन में आती ही नहीं, क्या मर जाती क्या है, क्यों मांस चला गया गाय और मांस आपके पेट में चला गया, आपकी बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट होगी, अब गायों की रक्षा कौन करे। घर के गाया अपने खेत गया, खेत में वर्षा हुई हो रही, वर्षा के समय गाय निकाल दी और आपके गांव आपके गायों की बात बताऊं, एक एक घर है जिसमें उन्होंने कहा घास सबके कम हुआ, अब घास ये कम थी तो गायों पे तो घास खावेगी, घास खिलाने के बाद में हम अन्न लेना शुरू करेंगे, अन्न खाना भी गाय और हम अन्न खाएंगे तो हम साथ ही मरेंगे, गायों को छोड़ने गए। ऐसे भी तो हिंदू है, ऐसी बात करने वाले भी तो हिंदू ही है, घास नहीं होगा तो अन्न रहेंगे, गाय अन्न खाओ हम अन्न खाएंगे, अन्न खत्म हो जाएगा तो गाय मर जाएगी हम भी मर जाएंगे, पर हम जहां तक नहीं मरेंगे तब तक गायों को नहीं मरने देंगे, पर हम ही मर जाएंगे फिर गाय क्या करें, कोई हमारी खाने में नहीं आएगा। ऐसे आदमी भी आप में ही है, ऐसे ही आप में ही है, ऐसे भी आप में ही है। यहाँ आदमी कम आए वैसे पर है तो मनुष्य में, अभी के मनुष्य में है सब। ये बात भी कितनी ऊंची है, घास हो तो घास देंगे, घास नहीं होगा तो बाजी देंगे, बाजी वाली देश है भी दान देंगे और उसे गाय हम दोनों जीवेंगे, हम मरे तो साथ ही मरेंगे, गाय मर जाए हम भी मर जाएंगे, मैंने हम जीते रहेंगे गाय मर जाए ये नहीं होगा। वे भी हिंदू ही है, इस वास्ते भाई आप लोग ये चोटी वाली एक बात कर लो तो हमारे को बहुत भेंट मिली, बहुत बड़ा भाई काम हुआ। दिल्ली में इस दृश्य का जो लोग बहुत तैयार हो गए, बहुत ऐसे हमारे नौका में तैयार हो गए, हाथ ऊंचा कर तो लोग उठ गए सब खड़े हो गए, हम सब साथ है हम चोटी रखेंगे हम चोटी रखेंगे हम चोटी रखेंगे। मेरे को तो आती है शर्म कहते हुए क्योंकि आपके भार पड़ेगा, किसी को दुख देना मेरा काम नहीं है, आपको कष्ट होता है चोटी रखने में वो हमें क्या आपको क्यों दू। प्रेम से हाथ खड़े करो, चोटी नहीं है जगह चोटी वाले नहीं, बिना चोटी वाले के हम चोटी रखेंगे, ढंग से चोटी रखे वो खड़े हो जाए। आपके तो है वो खड़ा नहीं है, लेकिन चोटी है उनका नहीं, चोटी वालों खड़ा नहीं बना है। उधर एक देख लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, खड़े हो जाओ, हाथ खड़े किए खड़े हो जाओ ना एक बार। इतने आदमी ना मैं कितने आदमी खड़े हुए थे, ये रुचि नहीं है, रुचि जब करेंगे भीतर में डाल है कि हमको चिढ़ाएंगे लोग, हमको लोग चिढ़ाएंगे। सच्ची बात है, सच्ची बात है, विद्यार्थियों को बोल रहा मैंने, विद्यार्थी कोई चोटी वाला जाता है तो सोरे चिंक चिंक चिंक करते हैं, और सोरे मैंने कहा है ये तो बात मैंने सुनी हुई है, सब चिढ़ाते हैं इस तरह से बिना चोटी वाले जाएंगे। एक आदमी का नाक कट गया, नाक कट गया तो कहे नाक कट गया, हम तो एक ही रह गए, तो कहे नाक कटना तुम समझे कि नहीं, ये जो दोनों आंखा है दोनों आंखों में दिखता है, बीच में ये व्यवधान है, ये बीच में आड़ लगा दी, ये आड़ हटने से भगवान दिखते, परमात्मा दिख जाए, और दिखने में आड़ लगा दी भगवान ने, बीच में नाक है ये दूर कर जाए तो दिख जाए, ये दोनों कटाया क्या दिखाते, अरे चुप रहे अल्लाह बच कर दिखते क्या हो गए, पर कोई डाक वाले नकू आया रे नकू नकू आया नकू आया नकू सब नकू नकू गए, जो तुम्हारी दशा होगी इधर थोड़े आदमी हो चोटी रखोगे तो ये दशा होगी आपके समाज में, मंसूर भी तब उधार कर दो तो हमारे भी तो नहीं कहते, हमारे समाज में हमारे पास वाले चोटी लगाई है कि बकूट हमारे को हम जावे गांव में पाठशाला में जावे तो हमारी दशा यही हो, नकू आये नकू आये नकू आये नकू नकू नकू नाक नाक वैसे कर दी नाक आगे नकू है कटा ले जब ठीक, ऐसी दशा हो रही है चोटी कटने से भाई। अब ये विचार करो आप, इनमें विचार करें आप, अब समुदाय में जब आपकी हिम्मत ही नहीं है, चोटी रखने की हिम्मत नहीं है, तो आप क्या करोगे, कौन सा ऐसा काम जो बढ़िया करोगे आप, चोटी रखने की आपकी हिम्मत नहीं, ये भी आपको लज्जा आती है शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, और गुण तो होता हूँ मेरे को भी तो मेरे हम भी छोटे कटावे मेरे बढ़िया गुण में बचो, ऐसे नहीं पाए नहीं कर सकते, देखिए आपने ये दशा हो रही है, हम तो सबको नमस्कार करते हैं भाई, कोई भी नाराज ना हुए कोई भी दुखी ना हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, हमारी प्रसन्नता तो भाई चोटी रखने पे है, हम प्रसन्न आए और नहीं तो हम करे क्या, लाचार है करे क्या, बोले हमारे पास कोई जोर नहीं, हमारे पास बल नहीं, आप ही कृपा करो और मेहरबानी करो हमारे पर कृपा करो तो ये करो, ये आन दशा क्या होगी जो आज आया है ना, ये पशु खत्म होने वाले पतुष बहुत कम रहे, आदेश बहुत कम रहे, कम हो गए, अरे कारखाना भी खुल रहा है, पशुओं के कारखाना का खुल रहा है और पशु कम हो गए हैं। मैंने दो प्रश्न किए सरकार से, आपको लोग सुनाते हूँ, आपकी जाओ सरकार के पास से दो प्रश्न उत्तर दो, अरे एक तो पशु मर जाएंगे तो पशु मरने वाले कारखाना में जो काम न करने वाले को इनको सरकार काम क्या देगी, मैं धर्म की बात ही पूछता, मैं आपके व्यवहार की बात पूछता हूँ, आज सरकार काम क्या देगी, लाखों आदमी है लाखों आदमी, और फिर नया नया कारखाना, अभी अपने में नया कारखाना खुल रहा है जैसा हैदराबाद में है, ऐसे लाल ने पशु करेंगे ऊंचा पशु गाय को ऊंची ऊंधी, फिर उसे जीव आदि काट दे, फिर उनका आधी आधी काट दे, क्यों पूरी मर जाने के बाद में खून सूख जाता है, फिर सूख खून नहीं रहता तो आधी काट दे रहे पर खून खूब जाएगा, खून सूख सूख जाए तब काटते पूरी, इस तरह से कारखाना है हैदराबाद में, वैसे ही कारखाना हैदराबाद में अबरा में, जमीन लेके जमीन भूमि पूजी किया, मोर हुआ है उसे, उस लोगों ने विरोध किया है, फिर विरोध भी अभी तक नहीं सिद्ध हुआ है, जब तक मैं वहां था देखा है वो सिद्ध नहीं हुआ, सरकार जबरदस्ती कर रही है। ऐसा नया नया कारखाना खोल रहा है, उन कारखानों में काम करने वालों को काम क्या देगी सरकार? इस प्रश्न का उत्तर मेरे को नहीं मिला है, आप इतने सुनते हो, करो खूब चेष्टा जो मेरे को और मेरे पास मिला, मेरे को बता रहा क्या ये उत्तर है उसका। दूसरी बात, हिंदू समाज ने सोचेगा, हिंदू समाज भी तो राज्य के बीच में कोई भी समाज ने सोचा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, राज्य का काम है सबकी रक्षा करे, तो हिंदू समाज ने सोचेगा परिवार नियोजन काल से, हम दो और हमारे दो तो उतरे उतर रहे मरे मरे कम हो गए, और हम दो एक और हमारे एक तो हजार में 500 तो खत्म हो गए पहले ही, दूसरी पीढ़ी में फिर 500 खत्म, तीसरे खत्म, ये दशा है आपके समाज की। इस वास्ते कहते कृपा करो कृपानाथ, इस समय इस को तो विद्या गर्भता गर्भपात करने का तो निषेध करने सरकार से शुरू हो गया, सरकार से नहीं विदेशों से, विदेशों में शुरू हो गया गर्भपात मत करो, और विदेशों की कंपनियों ने आगे कहा है तो हिंदुस्तान में भी शुरू हुआ है कि गर्भपात मत करो, परंतु परिवार नियोजन करना तो बहुत जरूरी, इसे ही करते नहीं है। आप लोगों से प्रार्थना है, अब जब आपका हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय हिंदुओं की संख्या कितनी थी, मुसलमानों की कितनी थी, ईसाइयों की कितनी थी, आज ईसाइयों की कितनी है, मुसलमानों की कितनी है, आप देखो इसको, ये तो आप लोगों के सामने है, ये कुछ छिपी हुई नहीं है, आप निगाह तो करो हिंदुओं की संख्या कितनी हुई, मुसलमानों की कितनी है, कितनी संख्या में मुसलमान अधिक बढ़ गए, कितनी संख्या में ईसाई बढ़ गए, वे ज्यादा बढ़ गए, आज है वोट का जमाना, अब राज्य उनका होगा, पहले राज्य हुआ तो अब क्या दशा हुई, वैसे ही मुसलमान राज्य होगा क्या दशा होगी, मार मर रहा आदमी मर जाए उसको जला नहीं सकते। एक सज्जन ने सोने की मोहरें दे करके जमीन खरीदी, उस जमीन को बिगाड़ सकते हो लेकिन मार नहीं सकते, मुसलमाना का कायदा, मुसलमाना ने क्या क्या किया है, उन्हें बहुत रुपया खर्च करके राज दे कि मुसलमान का इतिहास बहुत बढ़िया है, ऐसा सुंदर लिखो अच्छा लिखो, यार अच्छा लिखो कितना ही, आपके कतलों के ऊपर 74 मन लिखे, 74 संख्या मेरी देखी हुई है, मेरे सामने खूब चलता था, आजकल एक कागज में भी देखने में नहीं आता है, 74 चार ऐसी तरह एक चार कर गए आगे भाई, 74 मन हुई दवाई, जो हिंदुओं को मारा गया उस हिंदुओं की जिन्हे वालों की जिन्हे 74 मन हुई, कितना हिंदू का कितना हिंदू मारा गया, अरे उसी मुसलमान का राज्य होने वाला है, क्योंकि संख्या ज्यादा होगी उसे राज्य होगा, वोट ज्यादा होगा उसे होगा, आप संख्या कम हो ही जाएगी, कम हो जाएगी तो फिर क्या दशा होगी, आपको याद होगा कोई तो है ही पर पुराना अभी तक जीवे कोई, मेरी खूब देखी हुई है, लिखी हुई है देखी हुई है, 74 टकटी हो रही, इसका अर्थ हुआ कि बिना मालिक के दूसरा कोई मने तो चौथा चितोड़ मारेगी हत्या लगी है, दो बार स्त्रियों का जोर हुआ, वे बहनों माताएं भी पूजनीय है, छोटे छोटे बालकों को लेकर अग्नि में सड़ाओगी, अग्नि बहुत जलाएगी, अग्नि में कूदी दो बार जोर जोर गया, तुमको मुसलमाना ने देखा पद्मावती को देख कर गागर लड़ाई मिलनी चाहिए, उसे लड़ाई हुई, और लड़ाई के बीच में स्त्रियों ने अपने आप घात करके प्राण दे दिए, मुसलमान का हाथ में नहीं गई, आजकल छोरियां दौड़ कर गए मुसलमान जा रही है, हिंदुओं को छोड़ कर मुसलमान जा रही है, आज दशा ये हो रही है, हरमुन की संख्या बढ़ने से क्या दशा होगी? आप कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ा सुचार करो, सोचो चोटी नहीं लग सकते, आप चोटी नहीं लग सकते। अब इसमें कौन सी आपकी बेइज्जती होती है, कौन सी हानि होती है, और हिंदुओं का खास चिन्ह वो नहीं रख सकते, आपको शर्म आती है, डरते हो आप, भयभीत होते हो, कैसे आपका जीवन होगा भगवान जाने। ये 5-6 वर्ष है, 5-6 वर्षों के भीतर भीतर होगा, ये भविष्यवाणी भी सुनिए, पहली भविष्यवाणी उसमें लगा के 2000 सम्मत पूरा होगा इनका ईसाइयों का, उसके बाद में होगा, भविष्यवाणी भी ऐसी सुनी है, और चाल भी ऐसी है, मन से चाल ऐसी हो रही है, हिंदुओं की क्या दशा होगी, मानते आओ नहीं, खाना मानते नहीं, परिवार नियोजन मत करो, घर घर में प्रेरणा नहीं सर। हमने विचार किया परिवार नियोजन वाले घर का आनंद नहीं ले भिक्षा में, हमारे साथ उन्हें समझ नहीं दी कि भूखा मरोगे, भूखा घर घर में परिवार नियोजन हो रहा है, गर्भ गिरा गया उसे नहीं दिखते, उसे नहीं देते थे, अब वो देने गया जिसमें गर्भ गिराया एक ने उसे गरीब देते थे, मैं परिवार नियोजन के आना भी बंद नहीं गया है, पर वो भी मन का हमारा मन आता है कि जिनके जिनके परिवार ठीक है, परिवार नियोजन नहीं आए, उन घर से अंदर ले लेंगे, उनसे बोरी ले लेंगे पूरा गेहूं का, उनसे रोटी बनाएंगे खाएंगे, वही करना पड़ेगा, आप नहीं मानोगे तो क्या करें। मैं साधु मान समझ ही नहीं थी, हमारे साधु बैठे ही वैसे मेरे मन में आई ऐसी, जो परिवार नियोजन की हो रहा है उसे गरम नहीं खाएगा, मत खाओ तुम भूखो मरोगे तो खता है। बम्बई में मैंने कहा गायों का आकार पड़ा हुआ था, पहले 96 पड़ा, दोबारा 95। शेर जी जयदास जी ने कहा ये धनी आदमी प्रतिशत 1 रुपया, 100 के बीच 1 रुपया दे तो गया सब जितनी हिंदुस्तानी गया राजस्थानी गया सब जीत जाए, नहीं दे सके 1 रुपया नहीं दे सके, करोड़ रुपया तो लाख रुपया है, करोड़ रुपया जिसके पास है उसको लाख रुपया होता है, एक बार दे कैसे दिया जाए, छोड़कर मरेंगे, सब छोड़कर मरेंगे, पर दिया नहीं जाता। इस तरह से मुंबई में मैंने कहा तो मुंबई में लोगों ने सहमति दी कि आप ऐसे मत करो, उन्होंने सहमति दी मेरे को, ऐसे करो धनी आदमियों को बुलाओ और इकट्ठा करो और जगह जगह पेटे रख दो, और पेटे में पैसा डाले, वो पैसा और धनी आदमियों को सलाह करके पर पेटा इकट्ठ गए पैसा फिर जगह रक्षा होगी। तो मैंने इसका उत्तर दिया कि मैं पैसों का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ धर्म का ईश्वर का महत्व बढ़े इस दृष्टि से आया हूँ, पैसों का महत्व नहीं, पैसों ये कर दूंगा तो सब लोग कहेंगे पैसों की जरूरत स्वामी जी को भी है, बस मैं भी पैसों का महत्व बढ़ाने वाला हो गया, ये मैं नहीं चाहता पैसों का महत्व बढ़ाऊ, पैसा सब रद्दी है संसार में, जो चीजें है पैसों के समान रद्दी कोई चीज है ही नहीं, आप तो सुन नहीं सकते, अब मेरा समय हो गया है, दूसरे समय पूछना दोपहर के समय में मैं बताऊंगा आपको, सबसे रद्दी कोई चीज है तो पैसा है, क्यों पैसा खुद काम आता ही नहीं, खाने में काम आता नहीं, ओढ़ने में काम आता नहीं, पहनने में काम आता नहीं, जूते के लिए काम आता नहीं, कुर्ते के लिए काम आता नहीं, धोती के लिए काम आता नहीं, पैसा खुद खर्च करने से काम आता है, पैसा काम नहीं आता, आप बताओ पैसा खुद क्या काम आता है, आपको पैसों के सोना के चांदी के ढेर करके और चौकी पर रख दें, अन्न नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, कपड़ा नहीं देंगे, कितना जियोगे, अगर मेरे को अन्न जल वस्त्र देते रहो पैसा दिखाओ मत आंख से ही क्या मर जाएंगे, कैसे पैसा जी जाओगे, अंदर ज्यादा बंद कर दिया जाए, पैसों का ढेर सोना चांदी समुद्र बना पड़े उसके ऊपर बैठा दे, एक नहीं जी सकते सब राम नाम सब बोल जाएगी, पैसों का जो महत्व आपने बढ़ा वो पंसार पंसार पंसार टके बढ़ा जब हर से पुष्पल हो तो भल्लो भल्लो चलो भल्लो टके बड़े आवे टके बड़े बेच दिए टके बीज दे रहा पर टका काम कोई आयो है क्या बताओ कोई काम आवे टको जो वस्तु काम आवेगी तो वस्तु मगर संग्रह छोड़ दिया गाया मर रही है घास बेच दिया पैसा पटे ज्यादा खरीद ली अब गाय रुपए खानी सोती क्या मरेगी पैसा सबसे रद्दी चीज है जितनी चीजें आपके पास है सबसे रद्दी है तो पैसा है खुद काम नहीं आता पैसा खुद काम आता ही नहीं और बताओ दे करके चीज लेते हैं वो चीज काम आती है एक महत्व है पैसों का चीजों का महत्व नहीं है अब 10 बजे का समय हो गया इस वास्ते हुए माफी मांगते अभी दोपहर में फिर सुनाएंगे आपको बातें पैसों की बात याद कर लो आप पैसों की खूब याद करके रिफ्रेशमेंट करो प्रश्न करो हमारे सामने थोड़ा ठहर जाओ थोड़ा थोड़ा ठहर जाओ थोड़ा थोड़ा पड़े ज्यादा नहीं थोड़ा ठहर जाओ